och välkomna till Astrapodd. Nu är det dags för avsnitt 3 och vi ska prata om feminism och prylar. Vi som pratar idag är jag, Ylva Pereira, som är kulturjournalist och författare, och Miriam Jeboa, som är kläddesigner. Hej, hej! Hej på er! Och Fredrika Wiström, som är deltidskonstnär och deltidskoordinator för Regnbågsankan. God morgon! Hej och god morgon! Ja, alltså feminism och prylar. Jag tror att vi börjar så här väldigt basic kanske. Och jag tänkte jag skulle vilja fråga er att vad är er relation till feministiska prylar? Eller prylar med feministiska symboler eller så vidare? Ja, helt positiv på det sättet att det där, ser jag någon som använder en feministisk pryl, så tänker jag kanske genast. Jag drar genast en slutsats om att den där människan kanske har ett intresse för mångfaldsfrågor eller har någon form av insikt. Men jag vet ju samtidigt att alla som bär en Che Guevara t-skjorta inte ens vet vem Che Guevara var. Liksom. Att samtidigt finns det ju den där att man ska nu genast, vet du. Man kan dra vissa slutsatser, men man ska inte tänka att de kanske är helt sanna. Vad tänker du, Miriam? Jag producerar ju en del feministiska prylar själv också. Jag har en smyckeskollektion som kanske i något skede ska lanseras eller så, som består av vulvaformade smycken, som då liksom nog kan ses som någonting väldigt feministiskt på sätt och vis, även då det inte det börjar inte som någonting feministiskt för mig, eller jag är liksom en feminist så det är på sätt och vis automatiskt, men ja, så jag har liksom lite sådär love-hate, för att det finns många, till exempel inom kläder så är det många plagg som på sätt och vis kan ses som feministiska, men det syns liksom inte utåt. Det finns många, många liksom märken eller många designers som då utgår från att kläder ska vara etiska och kläder ska vara ekologiska och kläder ska liksom vara producerade på ett sånt sätt att det är rättvist och hållbart. Men så finns det också kläder som bara ser feministiska ut, just som typ något brand name eller något, om det står typ I'm a feminist på någon skjorta, så då är det inte nödvändigtvis producerat på ett feministiskt sätt, och det tycker jag att det är ganska svårt. Ja, det håller jag helt med om. Min liksom ingång till det här temat fastnar ofta just där, fast jag delar absolut den här känslan av att jag blir jätteglad när jag ser feministiska symboler i gatubilden. Och senast idag, nu när jag kom hit med spårvagnen, så nu är det Pridevecka i Helsingfors, och då såg jag en mamma med sitt barn som hade en sån här regnbågsflagga på vagnen, och så blev jag jätteglad. Och sen samtidigt så är det just det här, tycker jag, problematiska i att när det kommer till just feminism och kanske kläder så där, att det blir väldigt trendigt med feminism som någon sorts statement, men inte kanske när det kommer till att kräva feministiska åtgärder i samhället, utan mer när det kommer till att liksom visa att man själv är feminist, manifestera det, vilket jag ganska mycket funderar på, för att jag råkade lyssna på ett radioprogram där det pratades om hur det var på 70-talet, då det ganska mycket handlade om att feministiska slogans som man inte kanske hade på t-skjorta men typ på plakat handlade om saker man ville förbättra i samhället. Man ville liksom kräva kortare arbetsdagar och förbjuda kapitalets porrindustri och sådana saker. Och att det slog mig att idag så de feminist t-skjortorna som man ser så har kanske inte så mycket slogans som egentligen kräver så stor förändring i samhället. Det står inte att vi vill ha, jag vet inte, fri abort i alla länder, eller vi vill ha liksom en ny translag, utan det som det står är liksom just I am a feminist, eller this is what a feminist looks like. Och jag tycker det är intressant, jag vet inte, det känns som att det här att feminist på det viset har blivit ganska mycket ett sätt att branda sig själv med de här prylarna. Men jag vet inte om jag nu är onödigt. Det kanske inte ens behöver vara ett problem. Har ni några tankar om det här? Att brända sig som feminist? Ja, jag kommer just tänka på det som jag tänkte då. Att egentligen så är jag kanske lite för gammal för de här nya feministiska prylarna. Alltså de har inte nått mig. Jag blev lite förvånad när du tog upp det här ämnet då. För jag tänkte att vad då för feministiska prylar? Men så såg jag min guddotter som gick omkring med en Girls Bite Back-skjorta. Och då var jag så, aha, okej, det är det där de menar. Liksom, att det är på något sätt produkter för en ganska en åldersgrupp som inte ännu är så farliga, så att säga. Det är unga människor, det är sådana som inte ännu är på det sättet så. Vissa är ju nog i arbetslivet, men alltså mest ungdomar som ännu studerar eller går i skola, eller att inte finns det några kravatter, vet ni, för 50-åriga män där det står this is what a feminist looks like, att det är på något sätt lätt att marknadsföra de här produkterna att människor som inte ännu på något sätt har en stadig position i familjelivet eller i familjepolitiken eller i politiken eller företagsvärlden eller vad det nu sen kan vara. Att liksom, i min ålderskategori finns det en människor som har ganska, vad ska man säga, höga poster på olika firmor och så vidare och inte använder då någon Girls Bite Back. Liksom, att det skulle vara helt för farligt så att säga inom inom sådana här tecken. Det där är ju jätteintressant, för det har du rätt i, att det på något vis också blir väldigt sorgligt när man inser att de som har de här t-skjortarna är kanske de som inte har så mycket makt i samhället. Ännu i och för sig. Och jag tänker också, och det är ju dubbelt där, för att jag tänker att förstås när jag var liten så tänker jag att jag hade säkert ingen t-skjorta där det stod Girls Bite Back, jag hade säkert någon där det stod I'm pretty, eller det kanske jag inte hade, för jag tror min mamma skulle kanske inte riktigt gilla det. Men jag menar, om man tänker på det överhuvudtaget fanns, så tänker jag att det är ju förstås bättre att man kan ha liksom det än några sådana här, jag vet inte, andra töntiga statements. Men det är en jättebra iakttagelse, tycker jag, att var finns de här prylarna och på vem finns de här prylarna? Och sen mycket tycker jag också handlar om att marknadsföra ett barn, alltså när jag har ju själv barn, och just det här med de här enhörningarna och regnbågarna, det har på något sätt nått flickvärlden. Alltså man tänker att ändå hälften av leksakerna i barnbutikerna går i färgerna rosa, lila, vitt, ljusgult. Och hälften av leksakerna går i färgerna svart, militärgrönt, knallrött och blått. Men de leksaksbutikerna är så smarta att inte skriva dem ut att det här är pojkleksaker och det här är flickleksaker, för då skulle människor reagera. Men det är ändå helt klart att det finns en färguppdelning och en stiluppdelning i de här grejerna. Nåja, min poäng är den att det har börjat komma, alltså flickleksaker som bär de här färgerna till exempel. Lego har gett ut nu en sån här superhero-linje med olika Lego-sets som handlar om att vara som en actionfigur men liksom vara flicka. Jag tror att de faktiskt har lite så kvinnliga former, de här små Lego-figurerna. Och jag tycker att det är jättespännande. Och Playmobil har också såna figurer som är alltså kvinnofigurer som har till exempel svärd och sånt här. Jag vet inte hur positivt det är i sig, men finns det svärd så tycker jag att då ska ju också flickor kunna leka med dem då. Men den här rörelsen åt andra hållet, den är total noll. Det finns inga form av, grejer som tydligt marknadsförs på den maskulina stilen, som har tagit in något glitter och regnbågar och vad det nu sen kan vara. Utan det handlar om att på något sätt flickor ska då bli mer, liksom få leka med pojkleksaker, men det som pojkarna ska inte behöva leka med flickleksaker. För att det är att gå ner i någon form av status. Det är nu min analys av det hela, men så verkar det, tycker jag. Ja, men det tycker jag alldeles, det känns ju ganska tydligt så att den där statushierarkin är på något vis bevarad, men man har gjort den tillgänglig då för flickor också. Men man måste ju fråga sig vilket samhälle vi då skapar. Det är ju som frågan om att det är liksom ett mer feministiskt samhälle om alla lägger med svärd. Alltså som du sa, det ska vara tillgängligt, men det är också intressant att tänka sig att varför ska alla lägga med svärd och varför ska inte alla lägga hem eller leka liksom. Med babydockor. Precis. Det är ändå det som vi på något vis, det har mera med de flesta människors liv att göra än svärd. Också konkret. Men har du några tankar? Ja, jag funderar när du sa att det marknadsförs för barn, så min liksom spontana tanke var att det är ju liksom ganska skrämmande i så fall, liksom väldigt så där kontrollerande eller på något sätt liksom, om det finns ett budskap som är fast, så då tycker jag att det kan vara ganska farligt att marknadsföra det för barn. Men å andra sidan så behöver liksom feminism, om man marknadsför feminism åt barn, så det kan ju vara en jättefin sak. För feminism behöver inte vara ett fast budskap, och det är ju inte det egentligen är, utan det är en hel värld av tankar. Så på det viset tycker jag att det är ganska fint också att se förändring i prylar som unga människor använder. Liksom att det faktiskt finns visuellt också någonting som man kan reagera på och som man kan ta reda på mera om och som man då liksom kan sprida i sina kretsar via det man visar och det man använder. Så det tycker jag nog att det är ganska fint, tror jag. Nej, men det håller jag med om, absolut. Att det är väldigt, väldigt befriande ändå att märka att den hela som värdegrunden ändå representeras bland unga. För jag tänker att det skulle inte ha gjort den, alltså bara för då, jag vet inte vad gammal är jag, 28, 15 år sedan eller någonting sånt när jag var tonåring. Så det tycker jag också är extremt, extremt positivt. Men vad tycker ni om den här, liksom, vad ska vi säga, balansen mellan politik och estetik tycker jag är ganska spännande att fundera på. Att hur mycket är feministiska prylar politiskt och hur mycket handlar det om också att omfamna en viss estetik som, ja, det här är ju en jättelös gräns, men jag skulle vilja fråga om ni har några tankar kring det. Jag tror att estetik alltid är politiskt på något sätt. Alltså mode är någonting som man då, eller delvis åtminstone, är någonting som, eller en förändring av kroppen på något sätt. Det behöver inte vara via kläder, det kan vara via hår, via hur man beter sig, via hur man tränar sin kropp eller låter bli att träna sin kropp, eller hur man sminkar sig eller hur man liksom beter sig med andra folk. Och det alltid påverkat av andra människor. Och det som är påverkat av andra människor blir hemskt lätt politiskt. Så estetik, om man väljer att använda någon pryl eller ha på sig något plagg, så blir det hemskt liksom lätt, eller det liksom, det är automatiskt en statement. Också om man inte gör en statement. Och sen om det dessutom plagget eller prylen i sig själv designat som ett statement, så blir det liksom ännu mer statement. Så ja, jag tror att, ja, att estetik är ganska politiskt i sig själv. Tänker du? Ja, jag kommer att tänka på de här, liksom jag har någonstans i någon bok, tyvärr kan jag inte säga vilken, läst om en sån här teorier just om vilken estetik som vilken design som anses vara liksom fin och vilken är ful. Och att det också finns en koppling där mellan maskulint och feminint. Att det maskulina, det är det här liksom rena linjer och på något sätt, det får inte vara för mycket färg och det ska vara väldigt avskalat och logiskt på något sätt, att det är liksom en sån här egenskap som man då kopplar till maskulint. Men ja, jag är som medförfattare till en politisk pysselbok, Vardagsvingar och klasskalas, så har jag själv kanske en sån här syn på att den här liksom sanna feministiska produkten, den har man då tillverkat själv. Alltså att det är liksom, man har på något sätt övertagit och man har omformat. Man har själv skrivit sitt budskap på jackan eller liksom lite så här gammaldags punk, punkmening idag. Men sen är jag också väldigt svag för själv för sånt som är lite så här camp, alltså det här med My Little Pony. Jag lekte själv med My Little Pony när jag var liten och jag tänkte inte alls på att det skulle vara på något sätt feministiskt, vilket det nu inte heller var. Då det var ju bara en leksak i mängden, men den har tagits nu som någon form av feministisk regnbågs queer antifascism och så vidare symbol, och det tycker jag ju själv är hemskt roligt då. Så att jag försöker dammsuga alla vintage My Little Pony grejer och t-skjortor som jag bara kan få tag på. Så tips mottages. Det är ganska roligt när det, för det tänker jag är ju en pryl som väl från början, nu vet jag inte, nu får du rätta mig om jag har fel, men jag kan tänka mig att det var en ganska så här kommersiell liksom amerikansk grej, och sen att den har liksom då just fått bli en politisk symbol, att det där, det är jättespännande tycker jag med just alltså symboler överhuvudtaget, och också estetiska symboler förstås då, att det är inte alls satt i sten. Vad, alltså någonting som inte skapades med tanken att vara politisk kan bli jättepolitisk, bara helt beroende på hur den används och hur den, liksom, vilket symbolvärde vi tillskriver den och så vidare. Ja, det är ju också när vi pratar lite om det här med barn, liksom, att vad är det för produkter som marknadsförs, så inte, barn tänker ju inte på att någonting skulle ha någon viss betydelse, utan de bara leker med det, så nu faller de i smaken, eller det som de, Iris 5 år som bor här i det här rummet, så hon liksom vill leka med det hon ser på YouTube liksom. Och är det Lego Super Heroes som hon råkar titta på, så är det det hon sen vill leka liksom, och så här. Och att på det sättet så säger jag inte att leksaker som blandar ihop det som vuxna ser som maskulint och feminint, inte de på det sättet politiska, utan det är nu bara leksaker liksom. Att det är sen vi vuxna sen som ser som att oj, tänk att den där flickan leker nu med den där pojkleksaken. Och det är ju egentligen inte sant, alltså den där flickan leker nu med en leksak. Och det kan hända att hon inte ens själv har tänkt på att hon nu ska vara en flicka eller vad som helst. Det är precis att den där liksom, att det är någon utifrån kommer, åh det här är så progressivt, så det är liksom verkligen inte. Det är helt självklart för den här barnet. Den tänker inte att den gör någon form av... Ja, den tänker inte mer än att det här vill en leka. Och det är roligt. Men jag skulle vilja gå tillbaka till det där punk- eller do-it-yourself-tematiken. För det där tycker jag också, det känns som att det lite faktiskt spetsar sig på vad jag tror stör mig med de här massproducerade feministprylarna. Att det är ju just det att om du har en t-shirt, så ska jag försöka att inte nämna en massa klädmärken, för jag vill inte göra gratis reklam. Men några av de här billiga billighetskedjorna, för att flera av dem har feministkollektioner. Så det som stör mig är kanske just det att jag vet att den som har sytt det här plagget eller tryckt, eller liksom, ja, nu sytt som tryckt var maskinellt, men i alla fall att det är ofta, det är liksom allt för ofta handlar det om en jätteunderbetald kvinna som jobbar under hemska arbetsförhållanden någonstans i någon fabrik i Asien, och att det liksom, det blir bara så otroligt men patetiskt att tänka sig att jaha, att liksom det skulle vara någonting feministiskt med att jag bär det här plagget som någon har liksom, någon som inte ens har fått ha fackliga rättigheter har tillverkat åt mig. Men att där tycker jag att det blir en helt annan sak om man då tänker att göra det som en punkig liksom självhandling, att nu skapar jag mig min egen liksom t-shirt, eller man behöver inte skapa den kanske ens från början, men bara det här att jag på något vis försöker tänka att okej, jag köper en t-shirt på loppis och sen så gör jag liksom det här mitt statement själv. Det känns som att det för mig nog blir mycket, det blir en helt annan sak, just för att då äger jag, om vi pratar lite så här marxistiska termer, så då äger jag på något vis mitt eget, mitt arbete, eller vad ska jag säga, medan den här kvinnan som då har skapat den här massproducerade t-shirtan inte äger sitt arbete, utan är verkligen liksom underställd det här kapitalistiska maskineriet. Så det tycker jag var en jättebra liksom iakttagelse. Vad tänker du? Jag reagerar på det att det väcktes en tanke inom mig om personlig feminism i prylar. och kollektiv feminism i prylar. Mm. Om man gör någonting själv, om man liksom fixar, pimpar sin någon jacka och fixar någonting själv, så då är det jättepersonligt. Då liksom fixar man sin, då gör man då liksom, man liksom gör sin egen feminism. Men så finns det också klädföretag som då satsar på etisk produktion och som liksom gör jättemycket research. Och då ser jag det mer som en kollektiv feminism. Som om individen satsar på att köpa ett plagg från de som på riktigt har satsat på att sprida pengarna och sprida budskap och på riktigt liksom göra någonting i världen som då liksom är feministiskt. Så då tänker jag mig att båda handlingarna, om man gör själv eller om man satsar på någonting som är större men som då sprider sig, så båda handlingarna kan vara väldigt feministiska eller liksom lika värda, men de är helt olika. Men det håller jag med om, att det är ju en stor skillnad på att köpa någonting av någon som man vet hur produktionen har sett ut och som liksom, ja, eller någon liksom liten designer eller så, eller just som jobbar större men ändå har transparens i, liksom, absolut, än när man då köper ur någonting ett stort multinationellt liksom så här, ja, suspekt bolag. Ja, men alltså det som jag tänker mig att många inte ens tänker på är att vi faktiskt har liksom möjligheten att göra det här valet. Det finns sådana företag och det finns liksom, eller det kommer åtminstone hela tiden mera, och just det här liksom, det görs mycket research om etiska sätt att göra business och att producera kläder och att producera prylar och att liksom sprida bra grejer. Så, men just det här, jag tycker liksom att det nästan för snabbt går från att om man inte vill köpa någonting billigt och inte vill understöda liksom sån här fake feminism som då om någon sån här firma som inte betalar sina arbetare så bra, om man inte vill understöda det, så går det jättesnabbt till just det här personliga. Mm. Att okej, då understöder jag ingenting, utan jag bara gör själv allting och understöder mig själv. Och då blir det ganska snabbt, ganska lätt för personligt, eller för liksom självcentrerat och för... jag vet inte om det är för självcentrerat. Det är svårt. Jag tycker att alltså, det är ju viktigt att ha det klart för sig själv också vad man vill understöda och vad man vill göra i världen liksom etiskt och så här. Men jag tycker att det ska vara viktigt att vara feminist tillsammans och sätta pengarna där de behövs. Mm. Har du några tankar? Jag tänker kanske så här att jag är själv ganska lat, jag är snål, jag tycker att jag har hemskt lite tid att göra någonting, och sen när man står där inför det här valet, ska jag nu ta reda på vilket klädesplagg liksom ska jag betala 60 euro liksom för ett par byxor när jag kan gå till Uffen som är 20 meter från vårt hem och köpa någonting där. Nu menar jag att köpa H&M-byxor från Uffen är inte så jättemycket bättre än att köpa nya Uff-byxor. Nej, alltså nya H&M-byxor, vilket jag också gör. Men det vill jag bara säga, det är jättesvårt alltså att inte köpa billiga kläder. För det är bara så som allt fungerar. Allt fungerar på basen av det att vi har en massa billiga produkter här. Och det är de som är snyggast ofta. Och det är de som är bekvämast. Och de är lättast att få tag på. Och det är också de som finns på recycle-ställen. Att sen söka upp någon firma som syr väskor av gamla presenningar och byxor av bälten av gamla flygplans sådana säkerhetsbälten. Alltså, no way. Liksom, jag gör det inte. Jag vill inte ha obekväma kläder som känns klumpiga eller någonting. Att jag liksom erkänner att jag är jättedålig på det här. Och jag tror att jag försvarar mig med det, att jag tror att jag inte är ensam. Liksom, att jag tror att det är jättemånga som har man nu inte så jättemycket pengar eller inte så jättemycket tid att ta reda på saker, så är det bara så lätt att köpa. Absolut, och poängen här är ju inte att det liksom, det som gör mig så arg med allt det här är att jag tycker inte att vi ska behöva, jag håller med om alltihopa, för jag tycker att för det första att det är inte utesluter varandra att både göra saker själv och att just försöka understödja de kollektiva företag som finns, för det tycker jag också att det är jätteviktigt. Men det som irriterar mig med allt det här, vilket jag tänker har att göra med det som du sa, är att allting faller ändå på något vis på individen, och att det tycker jag är lite problematiskt, för att just många har inte tid, många har inte pengar, så det här att sätta ner en massa tid på att researcha och ta reda på att vilka, för det kan jag tycka att jag har varit väldigt irriterad på själv, att det är ju inte alltid helt klart att bara för att någonting har kostat lite mer, så vet man inte om att är det nu i det här fallet så att det kostar mer därför att pengarna går till rätt ställe, eller är det här bara ett jättedyrt märke som liksom du betalar för den här statusen eller någonting sånt. Att det är väl, tycker jag överhuvudtaget, men det är helt samma sak för mig när det kommer till ekologisk mat och så vidare, att jag köper det alltid när jag kan, men jag blir egentligen arg för att jag överhuvudtaget ska ha ett val, för jag skulle inte vilja liksom kunna välja, jag skulle inte vilja kunna köpa oetiskt producerade kläder eller liksom grönsaker eller vad som helst, för att det är ju också det som gör att de är dyrare, att vi har det här fåniga valet mellan de här liksom oetiska, och att det ska vara liksom någonting man individen ska få bestämma själv. Så där tror jag ju att skulle vara så att, om jag tänker just med kläder, att det inte skulle få finnas några oetiska kläder, så skulle ju alla resurser läggas på att göra liksom bra etiska kläder och liksom bekväma, och för det finns ju mycket sådana också, men jag håller med att man kan vara liksom, det kan lätt kännas som att alternativet står mellan H&M och Hampa, och det, så är det ju inte, men jag tänker att det liksom... Ja, det är lite så som det är i mitt precis. Okej, någon del har man liksom de underliga bruna sladdarbyxor eller sen de där jättesexiga byxorna som man vill ha. Precis. Det har ju varit så jättelänge, eller jag vet inte hur länge liksom egentligen, men liksom, men det är det som har synats ganska länge tycker jag, eller i flera år, men det börjar kanske helt så småningom, ja. Börjar det finnas liksom lite mer alternativ, och kanske jag hoppas att så småningom så blir det också lättare att faktiskt lättare att välja, att det liksom inte finns så många val, att alla val är ganska etiska. Men alltså hela den här diskussionen, här sitter vi och talar om prylar just därför att det liksom hela det här baserar sig på att det faktiskt, hela vår värld handlar om prylar, allt handlar om saker, vi kommunicerar via saker och så gör vi massor med val och vi liksom tvingas göra val och liksom saker, det finns så mycket saker. Det finns jättemycket saker. Vi hittar ju ofta oss själva genom olika saker. Jag tycker att jag har hittat mig själv också i de här My Little Pony-grejerna. Mm. Liksom att det på något sätt lyfter upp vem jag är. Liksom, och andra hittar sig själv i annat. Liksom att inte det är ju på det sättet bara dåligt. Nej, det ska jag inte säga heller. Men jag tycker att den svåra balansen är kanske just att sådär när... jag vet inte, överhuvudtaget tycker jag att det är intressant att vi lever liksom i en tid då vi är väldigt måna om att manifestera oss på olika sätt. Jag tänker att vi gör det på gatan och så här, men också hela vårt, tänker jag, sociala medier-beteende går ju ganska mycket ut på att men det här gillar jag, det här gillar jag inte, det här delar jag, det här liksom. Och det är, vi tänker ju inte ens på det, för det går så jättenaturligt, tänker jag. Men jag har också funderat på det, att jag kan tycka att det är ganska i koppling till just feministiskt arbete eller feministisk politik, att det kan bli ganska skevt ibland den här, för det här är absolut inte en svartvit liksom, dikotomi. Men jag har tänkt på det ibland att det liksom är någonting, det är så svårt det där att veta vad som på riktigt gör skillnad. Att är det det att jag liksom delar och gillar rätt saker, att jag har en viss profilbild på Facebook, liksom kanske med någon feministsymbol eller regnbågstematik eller så här. Och gör det liksom, finns det en risk att jag gör det och sen tror jag att det liksom räcker, att nu behöver jag inte liksom fortsätta förändra världen. Och jag menar inte att förändra världen ska inte ligga på varje enskild individ heller, bara det blir ju också helt ohållbart. Men förstår ni vad jag menar? Att det är någonting det där, tänker jag, eller jag kan liksom själv börja fundera på det, att okej, men vad gör jag nu så på riktigt i min vardag? Och sen finns det saker jag gör i min vardag som är feministiska, absolut. Men jag tycker att den här liksom, balansen mellan min identitet som feminist och vad jag på något vis gör som feminist, att den är ganska ibland osynlig och kan vara kanske intressant att försöka titta på, att vad är det som händer i den. Har ni några tankar kring det här efter min långa, flummiga intro? Ja, det där är faktiskt jätteintressant. Jag kanske måste fundera på det en stund till. Ja, men jag tror för mig så kanske det har kristalliserat ganska tydligt ljus det här att som du var inne på här tidigare, att det finns många plagg som man kan ha som inte ser feministiska ut. Det står inte någon feminism på det, men då kanske jag vet att okay, det här plagget är tillverkat av kvinnor här och här, och det har liksom på det viset har en feministisk liksom funktion i världen på något sätt. Men att jag kan sen bli så okej, men nu vet ingen om det här, nu är det liksom ingenting jag kan signalera med det. Eller smyggod. Ja, precis. Ja. Medan något annat kan vara tvärtom, kan vara liksom, vet du, ytligt gott och kanske i smyg ont. Ja. Eller nu talar vi så jättegrova grova liksom uppdelningar. Vi är goda, vi är onda. Mm. Nej, men det här blev väldigt klumpigt. Ja, men alltså, jag är rättvisa syns kanske inte alltid. Nej, kanske inte. Så det, ja. Och att det kanske ibland kan vara så att, att ha en identitet som också är jätteviktigt kan också ibland, tycker jag, ligga i vägen för att göra någonting bra. Det här måste jag också kanske utveckla lite mera. Men jag har tänkt på något vis kan jag ibland bli sådär, när det kommer till att det händer saker som man vill reagera på i världen, så mitt liksom instinktiva, att jag måste nu säga någonting, jag i min egenskap av mig själv måste nu visa att jag som person inte tycker att det här är bra och så vidare, och vilket jag också tycker är viktigt om det ska handla om att sända en politisk signal kanske åt någon eller så, men det samtidigt också skulle vara viktigt att tänka att okej, men också det viktiga kanske inte ens att folk vet vad jag, eller folk ska veta vad jag tycker, men det viktigaste är inte att det är jag som tycker någonting, utan att någonting görs, att någonting liksom på riktigt så där händer. Och att det kan finnas en, och där tänker jag också med kollektiva och individuella ganska intressant, tänker jag, att så där är det viktigare att jag går runt och har en feministisk t-skjorta, eller är det viktigare att jag hjälper min svärmor till exempel, som är liksom gratisarbete. Ja, men jag vet, jag försöker tänka någonting så här, vet du, någonting som är på något sätt, vad ska vi säga, att man liksom lever feministiskt i sin vardag. Nu tog jag bara min svärmor som exempel för att hon är ensamstående och så vidare, att det på något vis finns så här en dubbelhet där. Och som inte, de är ju inte liksom varandra exkluderande, vill jag också påpeka, men jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att också göra feministiska saker och inte bara. Jag tycker att man ska inte vara så hård mot sig själv, alltså man ska kanske inte fundera på varje sak, utan i mycket ska man nu bara köra på det som känns bra, liksom, speciellt då gällande kvinnor, alltså hur ska man nu säga, lita på kanske att du behöver inte vara så duktig, för att försöker man hela tiden vara duktig så alltså det blir till ingenting, liksom. Försöker man alltid göra rätt, inte blir det heller, liksom. Det blir bara jobbigt för alla, om det, liksom, alla människor bara ska försöka göra rätt hela tiden. Att ibland så måste man bara på något sätt köra på. Men att det är just svårt att säga att liksom. Jag tycker bra feminism är sådär, liksom, man ska vara snäll mot andra människor, man ska vara i grund och botten artig, men man ska kunna säga när man tycker att det är någonting är fel, men man ska säga det på ett ganska artigt sätt. Jag försöker på något sätt ändå komma fram till någonting. För just det här med att börja man tänka på hur fungerar världen och vem alla, liksom det att jag har en sån här kopp, liksom, det, då förtrycker jag en massa människor, för det kan hända att det här materialet har hämtats från Madagaskars skogar. Åh, det, liksom, det tar aldrig slut. Nej, jag vet. Men samtidigt att det är viktigt att tänka på sådana saker också emellanåt. Eller jag tycker att det är fint om man ställer sig sådana frågor och gör någonting för dem, men sen liksom att man inte hela tiden i allt man gör kräver för mycket av sig. Men redan det, om man tänker på att ja, var den här koppen gjord, så då har man ju tänkt liksom en ganska feministisk tanke. Mm. Och då kanske man gör någonting för det också nästa gång man köper en kopp, vilket kan vara en helt bra sak. Mm. Och det som då Ylva sa om det här med att hjälpa sin hjälpa andra och att visa sig själv. Så jag tycker liksom att det kanske kan vara ganska viktigt att göra båda två på samma gång. Det är kanske det som är liksom det viktiga. Att både föra budskapet vidare och visa sin identitet och att göra saker och vara rättvis. På samma gång, liksom att det är en helhet. Det är alldeles sant. Och jag tycker det var jättebra det som Fredrika tog upp också, att det lät säkert nu som att jag ungefär tycker vi ska gå runt och piska oss själva. Feminismen ska vara en jätte sådär tung och svår och självrannsakande sak. Vilket jag tror att tyvärr jag säkert allt för ofta ålägger mig själv, vilket är varför jag tar så mycket stress av världen. Och jag tror jag behöver också ganska ofta höra just det där att ja, men vad snäll, det är liksom en bra början. Och att det också leder liksom, det leder vidare. Man kan inte börja med att ställa upp en sorts, överlag tror jag vi ska vara, jag är kluven till hela idén med att ha kanske då ideal och så, för alltså ideal ska man ha, men att på något vis bli för just fokuserad med att duktigt leva ut sina ideal. Den här duktigheten tror jag nog att det är jätteviktigt att försöka att kämpa emot, samtidigt som det inte heller ska bli en sån här okej, då liksom ska jag lägga fingrarna i öronen och inte bry mig om någonting. Så jag tror att vi är nog alla lite inne mot samma strategi, för att vi måste ju leva i den här, vi lever ju i en ofeministisk värld, så vi kan inte heller på något vis, det är jättesvårt då att på något vis tänka att det ska gå att. Och det är inte intressant, alltså jag tycker inte att det att vara en god feminist egentligen är så intressant, om god betyder duktig. Men jag tycker att det är ändå viktigt att fundera, att komma ihåg att feminism inte heller bara får bli en stämpel som man lägger på sig och sen tänker man att nu är jag färdig, jag är feminist, då behöver jag inte längre fundera på någonting. För att jag tänker att, åtminstone upplever jag att det handlar jättemycket om att hela tiden bli medveten om flera nyanser i hur jag själv till exempel beter mig sexistiskt och rasistiskt i min vardag, för att det tycker jag att, kan inte jag erkänna det så kommer jag inte heller att liksom, och det handlar inte, och det är för att jag ska bli en bättre människa, utan helt enkelt för att jag tänker att världen blir en bättre plats om vi är flera som försöker bli bättre på att liksom sluta vara sexister och rasister alltid när vi kan, och sen också vaka in att vi alltid misslyckas, för att det gör vi, det är liksom helt på något vis ofrånkomligt. Men jag tror det här med att kanske, nu är det här lång rant, men jag tänker att det farligaste vi kan göra tror jag är att bestämma att vi är färdiga som feminister och vara sådär att okej, okay, ja, jag är feminist och det är så det är och nu behöver jag inte tänka på det här mer. Mm. Jag tänker, jag går nu tillbaka till mig själv, det enda jag på det sättet kan påstå säkert någonting om. Nej, men det som jag tänker så här är att man kan kanske försöka hitta vissa punkter som man liksom på något sätt har special. Jag kan inte lösa alla världens problem och andra kan det bättre. Just det här med att hur ska vi lösa det här med billiga kläder. Jag klarar inte av det. Det finns andra människor som har bättre utbildning för det här. De får lösa det då. Så att, ja, men det som jag brukar så ofta tänka på är det här med vänskap. Alltså vänskap mellan, liksom över olika former av normgränser. Och ett exempel är det här med vänskap mellan män och kvinnor, mellan pojkar och flickor, och så pratar sådana som identifierar sig på det sättet. Att den på något sätt, att det är så synd att män inte vill vara kompisar med kvinnor, eller pojkar inte vill vara på kompisar med flickor. Eller visst sker det vice versa också, att flickor inte vill vara kompisar med pojkar och män, kvinnor inte vill vara kompisar med män. För jag tycker att där finns det ofta den här liksom lösningen på vissa saker, som att kanske också bygga någon slags förståelse om att det här att män och kvinnor är inte varandras motsatser, utan man kan hitta jättemycket gemensamt med varandra, även om man har olika könsidentitet. Och också en grund för sådana här företagsvärden, alltså att många goda lösningar föds ur någon form av kontakt som alltså handlar om mer än bara en professionell kontakt, som vänskap till exempel. Det är jättesant, och jag tänker att det där gäller ju alla sorter av just gränser, att många av problemen vi har i samhället tänker jag beror på att vi är så, eller många umgås i väldigt homogena bubblor där man liksom umgås med folk som tycker exakt likadant eller har samma bakgrund eller samma intressen, och det gör man ju förstås för att, eller intressen specifikt är ju någonting som man förstår att det binder folk samman, men jag tänkte mycket på det att överhuvudtaget den här liksom, det jag tror att det att bli mer, att just ha vänskapsrelationer där man är lyhörd för människor som råkar ut för andra sorter, kanske till exempel förtryck i sin vardag än man själv gör ju också att man blir liksom mera, för en större förståelse för vad heter det, hur det är. Till exempel i mitt fall så tänker jag att jag kan inte veta hur det är att vara icke-vit i Finland, men skulle jag bara ha vita vänner så skulle jag ju aldrig heller få någon sorts, det skulle aldrig utmanas den här liksom idén, eller liksom, jag vet inte, eftersom jag själv lever ihop med en man så behöver jag inte heller liksom utstå homofobi i min vardag, men många av mina vänner får det, och sånt som händer liksom, det är jätteviktigt för att det ska på något vis kunna, att man ska förstå att världen är inte färdig och att min världsbild är inte liksom den sanna och den enda. Vi bygger vår värld hela tiden. Då. Och ibland kan man ju tycka att liksom feministiskt arbete är meningslöst, att det leder ju ingen vart. Men sanningen är ju att resultaten sker ju hela tiden. Alltså. Bara det att vi nu har träffats här är ju ett resultat. Liksom. Och så här. Har du någon tanke där? Ja. Det är så sorgligt att människor liksom inte får vara sig själva ofta. Eller liksom att relationer ofta bygger på någon slags färdiga bilder om hur människor ska vara. Till exempel hur män ska vara, eller hur kvinnor ska vara, eller hur pojkar ska vara, eller hur flickor ska vara, eller hur vissa sorters människor ska vara. Och då är det jättesvårt att bygga upp relationer på basis av personer liksom, som inte nödvändigtvis passar in i normer eller passar in i vissa fack. För att vi är alla så olika. Och då borde vi också få vara olika för att på riktigt lära känna varandra och på riktigt bygga upp vänskapsrelationer mellan liksom alla möjliga olika människor. Och jag tycker att det är ganska sorgligt att det inte händer mera. Jag tror att du just definierar patriarkatet ganska sådär snyggt. Att det är liksom just det, när vi inte är människor utan vi är liksom, vi är alltid, vi finns liksom i färdiga på något vis roller och mallar som hindrar oss från att vara människor liksom i mötet med varandra. Ja, jag går ju till skolan en del och pratar i mitt arbete om jämställdhet och, eller då främst utgående från sexualitet och könsidentitet. Men då brukar jag liksom försöka förklara åt barn och unga om det här med normer och vad det betyder. Då brukar jag försöka förklara att det också finns bra normer. Att vi lever enligt normer handlar inte bara om att vi går omkring och förtrycker varandra, utan det är också ett sätt att överhuvudtaget kunna fungera liksom så nära varandra, att vi kan vara nära människor som vi inte känner till exempel, att vi inte liksom går och plockar något från någon annans ficka eller vet du, att jag inte sitter så här hela tiden när jag pratar med er, liksom, och, utan att man fungerar på något sätt som på ett sådant vänligt och smidigt sätt. Och det handlar också om det där om att jag läste nog av, när ni kom in så läste jag av att okej, ni är ungefär den åldern och ni är nu inte turister här utan att ni kanske förstår vad jag säger. Liksom. Att kanske ni vill veta vad vässan är om och det här vet jag inte ens berätta. Men, ja. Men jag vet, sådana lite sådär, det är också normer. Liksom. Jag funderar på en sån sak att liksom prylar, hindrar prylar, eller kan liksom prylar hindra en från att skapa vänskapsrelationer eller från att vara rättvis eller från att agera feministiskt till exempel. Kan det liksom, det här som du talar om att sätta upp någon slags Facebook-profilbild där man har någon feministisk symbol och sen glömma bort hela liksom all action liksom. Så det kan ju på sätt och vis hindra en från att vara en rättvis människa också. Och samtidigt så tror jag inte att det, alltså jag tänker mig att jag liksom kan själv vara rädd för att det finns den aspekten, eller jag tror att det kan finnas den aspekten delvis, eller att det kan bli liksom viktigare. För det var någon gång när det var kvinnodag och jag var så där, shit, jag borde gå på en demonstration för att det är kvinnodag och det känns som att det är det man ska göra. Och sen satt jag istället och pratade med kompisar och glömde bort tiden och missade demonstrationen. Och så hade jag jätte liksom illa tillvara för jag var så, oj nej, nu var jag inte där och kunde liksom demonstrera för att det tycker jag är viktigt i sig. Men också på något vis, just manifesterat att jag tar en selfie, lägga upp på Instagram att jag har demonstrerat. Och sen nu satt jag ju och pratade med mina då kvinnliga kompisar att det var ju också liksom, det var ju också jätteviktigt att det är också någonting som är så här en feministisk grej i sig. Där tänker jag att det kanske handlar om att jag då insåg att okej, nu var det som inte, nu var det på något vis den här min image som jag var mer bekymrad för än min liksom mitt varande i världen. Så då tror jag att det kan vara ett problem. Men sen tänker jag att det är också svinbra att när man är en sån som på något vis har gjort det till en officiell grej, att okej, men jag försöker vara feminist, det är liksom what I'm trying to do, så kan det vara jättebra när någon sen att bli påmind om det varje gång man går in på Facebook sådär, just det, jag har en feministisk symbol här, det betyder att jag ska vara uppmärksam, eller så här inte ska, men att liksom det kan ju peppa och sporra mig att sådär, just det, hej, jag vill också våga säga ifrån när jag märker någonting, alltså det på något vis ger också en sorts, på ett bra vis tänker jag, ett ideal att leva upp till som inte behöver vara pressande utan kan bara vara inspirerande, att just det här är vad jag tycker är viktigt liksom. Och delvis också via andra människor, om man har sagt till någon att nu är jag någonting, nu är jag feminist, att nu kallar jag mig för feminist, så då, om det är andra människor som vet det, så då kan de ju också ge feedback, liksom, om man gör någonting fel, eller beter sig illa, eller liksom inte bryr sig om världen, så då kan det ju vara andra människor som säger sen tillbaka åt en att hej, vänta du, du har ju sagt att du är feminist, ska du inte bara bete dig som en feminist? Som om du, ja, på fast alltså, ja, jag vet inte om det finns någon annan som liksom kan direkt bara så där dämma en. Men, nej, men jag tänker alltså, det handlar ju inte, jag tycker det är viktigt, för vi tror så kanske ofta att det att komma med kritik skulle betyda att man på något vis underkänner någon eller vill polisa någon. Och det tycker jag, det här var så, jag pratade med en jättesmart person förra veckan, Alok Weidmenon, som är en transaktivist från USA, som pratade om att kritik, liksom hur, att brist, om man aldrig blir kritiserad så är det också en stor ensamhet i det, för att det att någon kritiserar den på ett kärleksfullt sätt betyder ju att hej, jag bryr mig om dig, jag vet att du vill liksom väl i världen, nu kanske du inte har tänkt på att det här du gör det sårar den här människan som du, om man säger något kränkande eller så här, att istället om någon då påpekar det, så är det ju inte så här för att den vill vara så här, nu har jag fått fast dig, nu är du för, nu stämplar jag dig som liksom idiot, jag tänker aldrig mer umgås med dig, utan tvärtom så kan det ju vara så att hej, jag vet att du vill väl, och nu kan jag bara påpeka att hej, du, det här kan du ändra på, och så blir vi tillsammans bättre människor, typ, eller så. Att det tycker jag är jätteviktigt att göra det någonting positivt, att på något vis utvecklas och inte någonting negativt att få kritik. För att, Ja, det beror lite på hur man kommer fram med den där kritiken. Att, att jag tycker nog att, som jag har nu märkt de år jag nu har levat, så att oftast så människor reagerar mycket bättre på beröm än på kritik. Alltså att säger man 10 gånger att en människa har gjort något jättebra, det där var jättebra, att jag var jättesmart som du sa, säger man det 10 gånger och sen en gång säger man den kritikgrejen, så kan det förstöra liksom alla de där liksom gångerna man har sagt något bra. Så ibland så är det som att det egentligen, det är nog bara som jag ser det att ge kritik på det sättet kanske inte alltid, att det är bättre att berömma liksom bara. Ja, det är bara min teori om det. Jag håller nog inte helt med. Jag tror tyvärr att jag håller med om din verklighetsbeskrivning, att jag tror att tyvärr, ja, så där funkar folk, men det tror jag är ett utopistiskt vill, så där, att vi ska kunna odla den typen av relationer där vi har den tryggheten kanske, att vi förstår att kritik inte betyder underkännande av din kompetens för alltid. Men jag håller med om att jag tror att det är någonting som inte sker liksom så här, utan det måste det behövs en tillit för att det kan liksom finnas en kritik, tror jag. Mm. Ja, men det beror lite på vad man menar med kritik. Också sant. Liksom att om det finns någon människa som alltid kommer för sent i möten, så det är ju svårt att den aldrig kommer i tid till möten, så det är svårt att säga att det är så bra att du kom i tid nu. Då måste man ju någon gång säga att du har nu kommit för sent på alla gånger, att skulle du kunna komma liksom i tid någon gång. Ja, jag tror att det är väl det som är så svårt med världen överhuvudtaget. Det finns inte liksom något sätt hur man ska göra allt. Liksom att allting är på något sätt. Det finns inte liksom, inte det de gröna som har den rätta lösningen på allt, och inte det vänster som har, och inte det och det partiet som har liksom den lösningen, utan det är på något sätt allting är ett enda. När jag går till skolan ibland så vill lärare att man ska berätta hur de ska förhålla sig till transunga till exempel. Och inte kan jag berätta hur de ska förhålla sig till transunga. Det finns inte liksom någon säker lösning. Du ska säga hen och du ska göra si och du ska ha sådana toaletter ska ni ha. Nu kan man ju liksom säga det som kanske oftast fungerar, men inte det som alltid fungerar. Och där igen tänker jag ju att på något vis igen, det folk måste göra är ju bara behandla folk som människor. Att jag tänker att det att till exempel säga fel pronomen och sånt är ju liksom, det ska man ju inte, det ska man försöka undvika, men om personen som säger det sen är så, oj förlåt, jag ska rätta mig, det var fel, alltså då på något vis, då är det en helt annan sak än någon är sådär, nå jag tänker nu sen inte ändra mig, eller jag liksom eller sen sådär kanske militant säger hen, men ändå inte behandlar den som en människa, det är liksom det blir ju också jätte konstigt, att det handlar inte bara om etikett, utan det handlar ju, tycker jag, jättemycket om den här. Att på något vis inte bli så, att det viktigaste är inte de här uppförande reglerna, utan den här inställningen som man har till andra människor. Att det är som du tidigare var inne på, vara snäll typ. Och är man snäll tänker jag att man också kan ta, åtminstone tror jag att det är liksom lättare att då också kunna sen revidera sitt uppförande om man på något vis har en grund, sån här vänlighet i sin inställning. Men just snällhet har ju också sina gränser. Jag menar, igår var jag i matbutiken och så var det en man som frågade att vilka av de här tvättmedlen är alltså för kärl? Han vill ha såna tabletter som man sätter i diskmaskinen. Vilka är det då? Och så pekade jag att det där är de. Men så ville han liksom fortsätta prata. Och då kände jag att okej, jag orkar inte vara snäll nu. Liksom att om han bara vill liksom hitta en orsak att prata nu. Att jag orkar inte. Så var det bara så, då är det någon där, hej då. Liksom. Att inte behöver man ju, snällhet betyder ju inte att man på något sätt behöver börja tära på sig själv liksom, om det inte känns rätt. Utan det är ju alltid i första hand snäll mot sig själv liksom, och sen ger vad man klarar av. Jag tror min poäng var mer i det här fallet att det blir lätt väldigt skevt om man är för liksom fäst vid det här rätt och fel, utan det mera måste på något vis handla om en, jag har inte ett bra ord för det här, men någon sorts liksom hur man är liksom i världen, och att man är välvilligt inställd. Och sen tänker jag, sen kan det ta sig uttryck, det bör inte ta sig uttryck i att man går och kramar alla på gatan, men liksom det är någonting i det här mera, vet du, att man ändå på något vis ser sig själv som en del av samhälle där vi, där man på något plan är att jag behöver dig och du behöver mig, och vet du, inte liksom som att man att det behöver ens hända jättemycket, men att man på något vis inte går och tror att, jag vet inte, att jag är en färdig människa och jag har rätt och ingen annan liksom kan påverka mig på något sätt eller beröra mig på något sätt. Mm, jag tror vi behöver mera trygga rum. Liksom, människor behöver känna sig trygga. Mm. För då, när man känner sig trygg så vågar man också ta emot kritik. Och det är väldigt många som inte kan ta emot kritik. Jag är till exempel ganska dålig på att ta emot kritik. Jag jobbar på det jättemycket. Men liksom, det kan ha att göra med att det liksom, det ganska sällan känns tryggt. Jag litar inte på de människorna som ger mig kritik. Mm. Och jag tänker att de bara vill såra dig. Ja, eller det känns som en tävling. Livet känns som en tävling. Man ska antingen vara bra eller bäst. Eller så är man dålig. Liksom, det finns inget mitt emellan. Och det borde ju inte vara så. Utan alla kan växa och alla kan lära sig av varandra. Men, det var jätteintressant det du sa. Just, man måste ju lita. Liksom, man måste känna att den där som ger en kritik inte vill en illa. Liksom. Ja. Mm. Ja, jag ville bara. Det var jättesant. Nu måste vi börja avrunda. Men jag skulle vilja, tror ni att vi lyckas knyta oss tillbaka till prylarna? Och jag tycker det här är precis som det ska vara. Att man börjar med någonting. Alltså, allt hänger ju ihop. Men jag tänkte ändå, det som jag har hängt kvar sen vi började var att du, Miriam, du hann inte berätta, du sa att du gör de här vulvasmyckena och att det inte var en feministisk idé från början, men kan du bara berätta liksom lite mera om det, om dem, eller om hela den grejen? Ja, jag kan visa dem åt er så kan ni kanske liksom säga någonting också. Jag har då alltså 3 stycken med mig i sina burkar och det började som ett pysselprojekt bara för mig själv ungefär. Jag studerade kläddesign i Lappland och det där kände att jag behövde göra någonting annat än kläder. Precis. Och jag tyckte att hej, vulvor är jättesnygga som form och estetiska och intressanta för att det finns så många olika färger av människor och allt möjligt sånt. Så jag började liksom pyssla ihop lite vulvor av en sån här massa. Och nu har det då blivit smycken. Det har blivit en produkt som kan användas och som kan fungera som någonting som antingen visar att man har en åsikt eller visar någon viss sorts estetik eller någonting. Det blir liksom ganska politiskt om man använder de här smyckena. Fastän jag inte själv tänkte så från början. Och hela det här projektet har också vuxit. Först var det bara mitt projekt, men nu har det blivit ett projekt mellan mig och 2 grafiker. Och projektets namn är Geni, eller Geni, eller Gina, eller hur man sen vill, uttala det. Men det där, och då det har blivit ett projekt, ett liksom samarbetsprojekt där jag har stött mig på människor som kan saker som jag då inte kan. Till exempel grafisk formgivning. Jag är inte så bra på det, så då har jag liksom just skapat vänskapsrelationer som då har blivit i någonting jättefint och vi har gjort ett fint projekt tillsammans. Och jag tycker att det är ganska spännande hur en liten idé kan växa och bli någonting politiskt och bli någonting som bygger på samarbete och bygger på liksom att inkludera människor. Och, ja. Men det är jättefint. Jag tycker det är ett bra exempel på just hur det, både liksom det så att säga föremålet för det man gör men också hur man gör det har liksom en sån här feministisk potential. De som ser det här smycket, så det är alltså en sån här minivulva här uppe och sen hänger det nedanför en sån här lång, vad ska man säga, hår, en tofs av hår. Och den här kombinerar ju liksom 2 saker som är på något sätt väcker reaktioner. Det här med hår och det här med kön. Liksom. Verkligen. Jag ville bara säga det. Ja, nej, det är faktiskt en jätte, man ska kunna skriva en hel avhandling tror jag om det här smycket. Nej, det här blir på det viset en fin avrundning för att det visar just det på hur man kan kombinera det här med någon sorts feministisk symbol eller liksom då den här vulvan och som är en politisk liksom, som man skulle tänka att bara en vulva i sig som någon sorts design, kläd, pryl, grej är politiskt, men också då att hur en tillverkningsprocess av en pryl kan vara feministisk. Det här skulle jag kunna prata om hur länge som helst för att vi märkte ju att det gick att sväva ut i alla håll. Det var det här med, vi började prata med vänskap. Jag blev helt så, jag vill säga det, var det. Ja. Jag tänkte, vi ska inte prata nu om vänskap, alltså det ska vara en helt ljuvlig podd. Det är en jättebra idé för en podd. Vi ska lägga det bakom öra och återkomma. Jag tänkte som allra sista fråga om ni har någon så här, har ni någon feministisk favoritpryl igen ni skulle nämna? Någon så här, jag menar, du har redan pratat om dina My Little Pony, men finns det någon viss pryl ni har något minne eller någon specifik liksom, relation till som ni skulle vilja lyfta upp, så kan vi ändå ha det som sista, men det är bara om ni har det, annars ska vi skippa det. Ja, man får fundera. Jag måste också fundera. Men vad är en feministisk pryl? Ja. Det är jättebra fråga. Det är kanske också någonting som vi kunde ha diskuterat. Vad är en feministisk pryl? Det kan ju också vara någonting som bara säger mig själv någonting. Jag tänker att nu har vi pratat om saker som kanske kommunicerar utåt. Mm. Men jag håller med att en feministisk pryl... Jag menar, dessutom tänker jag att en feministisk pryl kan till exempel vara en menskopp. Eller kan vara liksom, jag vet inte, en bekväm BH. Eller, nu blir det här väldigt sådär... biologism, feminism, det var inte meningen, men det också är ju en aspekt av det hela. Jag tror jag har en viss paljettklänning som egentligen kanske inte har att göra med hur jag känner mig eller inte identifierar mig som kvinna, utan den får mig att känna mig stark oberoende av vem jag är. Och det är liksom den paljettklänningen eller plagget eller vad det nu är. Det är liksom, det är en sån här ganska kort grej som man kan ha på övre kroppen och lite på nedre kroppen. Och så kan man bara gå omkring och vara bara, jag finns och jag glittrar och jag syns. Jag känner mig så bra. Det här är min version. Hade du vill säga någonting? Nej, men jag kommer att tänka på det här med Lego. Alltså Lego är bara så... Det är ju ett megastort brand och jag menar inte att allt de gör är bra. Men alltså så som jag ser det liksom nu i min nuvarande livssituation så är Lego någonting som förenar hela vår familj. Liksom, och det är på det sättet en kaotisk produkt att man köper liksom de här sätterna som nog är brandade för en viss sorts barn och ett visst sorts könsidentitet, men samtidigt sen när det här sättet kommer hem och öppnas så alla de här bitarna flyger åt varenda hörn och blandas upp liksom med här har vi nu liksom teknik-lego liksom, den här har varit full med teknik-lego, men de har liksom farit åt alla det håll och våra barn liksom tänker inte på vilka bitar som hör ihop utan bygger liksom helt hur som helst och det är också en leksak som på något sätt utvecklar barn tror jag ganska bra och det utvecklar också föräldrarnas. Det är den enda leksaken som jag orkar jättelänge leka med själv. För att jag börjar bygga någonting och så blir jag helt fast. Och jag måste erkänna att jag har faktiskt satt... När barnen, eller det yngsta barnet sover dagssömn och det andra är på dagis. Så då har jag tänkt, äntligen får jag bygga i fred. Och så här kom in hit i barnkammaren och fått bygga i fred, alltså utan att någon far iväg, för att när jag tar i en bit så blir det den hottaste biten som liksom någon annan här i rummet vill också ha, så att när jag får bygga i fred och ta vilka bitar jag vill, så det är liksom en njutning. Helt fantastiskt. Jag tror att en viktig grej för mig, jag har en tatuering här på axeln som föreställer mumimamman som målar rosor. på väggen. Och den tror jag är ganska viktig som, den är inte en pryl, men den är någon sorts för min, alltså, den är liksom viktig för mig därför att den handlar, den är hämtad då ur vad heter det, Pappan och havet boken där min mamma blir så trött på att hon bara ska vara till för alla andra människor, så att hon sen börjar måla en rosenträdgård på väggen och sen försvinner hon in i den här trädgården som hon har målat. Och det låter ju väldigt destruktivt, men egentligen så det som jag tycker den gör för mig är att den visar hur kraftig skapande är som liksom potential och på något sätt att finnas i världen. Och att speciellt som, jag tänker kvinnor har alltid haft svårt kvinnor och alla som på något vis har blivit förtryckta har haft svårt att få ägna sig åt skapande, för det har varit på något vis en lyx. Men att det är inte alls sant, för att skapande har också varit ett sätt som människor i alla situationer har kunnat liksom använda för att vara fria, åtminstone liksom i den liksom handlingen, om det så är sjunga eller måla eller vad som helst. Och den känns som en jätteviktig påminnelse, att jag tror att skapande är på något vis den, för mig, bland de mest positiva krafter vi har liksom i världen. Att jag tänker ofta att motsatsen till krig är inte fred, för att fred låter så passivt, utan det är liksom skapande av någonting produktivt och positivt och sådär. Mm. Så den är därför, den är en viktig feministpryl för mig. Ja. Och skapande och vänskap tycker jag också är just det som vi var inne här på. Just det. Vänskapande, jaha, där har vi. Men hej, alltså, vi får fortsätta en annan gång. Tack så jättemycket för att ni var med. Tack att jag fick vara med. Tack så mycket. Tack. Och det här, du har lyssnat på Astrapod, avsnittet nummer 3 som handlar om feminism och prylar. Och vi som har pratat är Ylva Pereira, Miriam Jeboa och Fredrika Biström.